не дай серце моє, да нас опять лаже. Реці, іди там, де не свечу траже. Серце моє з другим да те деле. Реці, іди тяно, де не зречу жале. Yeah.